No dobra, ale początek, no dobra. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Święty Spokój. Znowu musiałem się odezwać, bo mnie dusiło, także ponownie witam Was ze swojego spaceru z psami. I ponownie monotematycznie będzie o tematach wokół piłki nożnej. Dwie sprawy. Pierwsza sprawa to tak zwany zwycięski remis reprezentacji Polski nad Rosją. No i na ten temat mam do powiedzenia tyle, że oczywiście też cieszę się, że Polska nie przegrała. Ale to jest tak, że cieszę się w ogóle, jak Polska nie przegrywa. Wszystko jedno, z kim gra, czy to jest powiedzmy San Marino, Andora. Z Andorą też Polska nie przegrała. Jednakże są różne stopnie tego cieszenia, bo zupełnie inaczej cieszę się, kiedy Polska wygra. Inaczej też cieszę się, jak Polska wygra z Andorą, a inaczej, gdyby wygrała na przykład z Niemcami. Chodzi o... No, Niemcy to dodatkowo sprawa emocjonalna, ale Włochy, Hiszpania. Gdyby Polska taki mecz wygrała, cieszyłbym się bardziej niż z wygranej z Andorą. Natomiast... Przepraszam. Natomiast remis z Rosją, no owszem, ucieszył mnie, bo to mocna drużyna i miała. No i zagrała ostatnio wspaniałe mecze. Ale entuzjazm, euforia, która była po tym meczu, tytuły w gazetach, przerosła po prostu, to histeria jakaś. No, tak, aż tak to się nie cieszę. Ja liczyłem na wygraną. Chciałem, żeby Polska wygrała. Jestem zawiedziony tym, że nie wygrała. Cieszę się, że nie przegrała, ale daleko mi do takiej euforii, która po prostu zrobiła z Polaków bohaterów. Z Polaków, z reprezentantów Polski. Bo jeśli chodzi o narodowość, to sami wiecie, że mam do niektórych szczególnie sceptyczne nastawienie. No i to tyle. Po prostu uważam, że Heldzia, trzeba więcej wymagać. Trzeba od nich więcej wymagać. Niech nie przyzwyczajają się. Tym bardziej... Chodź. Heldzia, chodź. Chodź. Moment, muszę tutaj zapanować nad psami, bo konie idą. Moment. Siad. Dobry pies. Zostań. Dobry pies. Dobry pies. Dobry pies. Dobry pies. Zostań, wróć. Siad. Dzień dobry. Zostań, dzień dobry. Super pies. Super. Chodź, idziemy. Poczekaj. Chodź. No, właśnie. Odniosłem sukces wychowawczy. Psy nie napadły na konie. I jeźdźców. Moje waleczne psy. Tak. Mówiłem o reprezentacji. Także wymagajmy więcej. Wymagajmy więcej. Grają w turnieju, grają u siebie. No i tyle. Druga sprawa. Trochę sprawa niechlubna. Całkiem niechlubna. Czyli to, co się działo, jeśli chodzi o sprawy wokół meczowe tego. Obok sportowe, czyli te bitwy na mieście z kibicami Rosji i z policją. Na drugi dzień pojawiło się w internecie i w telewizji. Nie na drugi dzień, od razu się pojawiło właściwie. W internecie, w telewizji, w gazetach. W ogóle jakieś biczowanie narodowe, że grupa pseudokibiców, tudzież ewentualnie kiboli, tudzież nawet takie określenia jak pseudokiboli, słyszałem, naraziła na szwank dobre imię Polski, napadła na gości, przepraszam. Słucham. No, cześć. No. No. No, tak. No to... To musisz wejść do tego pokoju od Unixowców i zobaczyć, kto tam jest, bo to oni. No. To jest obok, wiesz, naszego pokoju w korytarzu, tam pierwsze drzwi, gdzie jest napisane tu tędy wejście, czy coś takiego. No. No. No, dobra. Cześć. Przepraszam, no ale tak to jest właśnie. Ma to swoje wady i zalety, takie nagrywanie. Ale widzicie chociaż, że moje wypowiedzi, mimo iż tak inteligentne i płynne, są naprawdę szczere i na żywo i bez kartki. Dobra. Znaczy, no nie widzicie, ale słyszycie. Chociaż tego, że nie jest z kartki, to nie słyszycie. Ale dygresja. Jadę na maksa jadę, dobrze. Przechodzę do tematu. No i ci pseudokibole po prostu obrazili imię Polski, całego narodu, kraju i pojawiły się przeprosiny. Przeprosiny w imieniu wszystkich. W moim imieniu też są tacy ludzie, którzy postanowili w moim imieniu przeprosić. Znaczy nie imiennie w moim, ale ponieważ ja czuję się Polakiem, członkiem tego narodu, obywatelem tego kraju, mieszkańcem tej ziemi, to przeprosiny w stylu przepraszamy was za tą bandę debili, no wydaje mi się, że są w moim imieniu składane. Otóż ja się zgłaszam votum separatum. Ja nikogo nie przepraszam, ponieważ nikomu nic nie zrobiłem. Za nikogo się nie wstydzę, bo niech każdy się wstydzi za siebie. Przestępców należy złapać, ukarać. I tyle w tym temacie, a nie przepraszać za wszystkich. Naprawdę nie mam nic do Rosjan, do poszczególnych ludzi. Czuję nawet, bym powiedział, takie współsłowiaństwo z nimi, ale jednocześnie nie przypominam sobie, żeby, może nie widziałem, może ktoś jest w stanie mnie naprowadzić na takie przeprosiny. Nie przypominam sobie żadnych przeprosin po biciu stewardów, a wręcz przeciwnie, słyszałem opinię, że mi się należało, to dostali, tak, bo obrazili kogoś, więc słusznie oberwali. Nie słyszałem żadnych przeprosin za prowokacje. I tak, nie wiem, czy ja już to mówiłem kiedyś tutaj. Oczywiście, żeby ktoś dał się sprowokować, to taka prowokacja musi trafić na podatny grunt. Zatem ja nie bronię jakby sprowokowanych, ale sama prowokacja również nie jest czymś chwalebnym. Ten marsz pod stadion można było sobie spokojnie darować, gdyby była dobra wola. I w tym wszystkim słyszałem tylko z jednej stacji telewizyjnej, już nie pamiętam jej nazwy, ale to była angielska albo kanadyjska stacja telewizyjna, gdzie pojawiło się oczywiście informacja o zamieszkach w Warszawie, o tych bitwach, o biciu. I było jednocześnie stwierdzenie, nie usprawiedliwienie, tylko stwierdzenie, że Polacy mogli poczuć się urażeni tym przemarszem. Tak, bo on nie miał czystych intencji podśpiewywania sobie kibicowskich piosenek. Nie miał czystych intencji. Ludzie na polskich ulicach pojawiający się w czekistowskich czapkach z symbolami totalitarnymi. Ja osobiście nie widziałem tych symboli w tym przemarszu w Warszawie, natomiast widziałem filmy na YouTubie z Wrocławia, gdzie flagi Związku Radzieckiego się pojawiały i policja nie interweniowała, a są to symbole totalitarne i w Polsce są takie symbole zabronione. Wyobrażacie sobie Niemców z czerwonymi flagami, ze swastyką? No. Ja myślę, że jest jak najbardziej analogiczne porównanie. Po prostu i dlatego taka argumentacja, że goście przyjechali i trzeba ich przyjąć, troszkę mnie nie przekonuje, bo jak do mnie przyjdzie gość, który obrazi mi żonę, nasika mi do kwiatka, będzie się zachowywał niestosownie, to jeśli zachowam nerwy i umiar, to pomyślę sobie o nim, że jest to gość niepożądany. Ale w żadnym wypadku nie przyjdzie mi do głowy, żeby go przepraszać i zapraszać ponownie. Także po prostu trochę umiaru, symetrii w postrzeganiu, obiektywizmu, szczególnie dziennikarzom tego życzę. I jeszcze raz powtarzam, bo nie chcę zostać posądzony o właśnie o to, że popieram bicie ludzi na ulicach, bo absolutnie nie o to mi chodzi. Uważam, powtarzam jeszcze raz, przestępców należy złapać, co chyba się stało, bo z tego co słyszałem, to ponad 100 osób zostało zatrzymanych, osądzić i ukarać wedle ich winy. Nie traktować ich jako obrońców, patriotów, bo to są pseudopatrioci i żadni obrońcy polskości. Ja dziękuję za taką obronę, ale z drugiej strony wszystkim polecam popatrzeć też na drugą stronę, która nie jest święta. Dlatego nie traktujmy ich jak świętych, jak gości z klasą. I to tyle chyba w tym temacie. Kończę to nagranie. Przepraszam za usterki techniczne, za przerwy, za szumy, niedociągnięcia, które wynikają z niedoskonałego warsztatu prowadzącego przede wszystkim. No i ze słabości sprzętu, który swoją drogą uwielbiam. To jest mój ten kołon i audio. Chodź, wracamy. Boguś. No dobra, no cześć, do usłyszenia.